człowieku, jak chujowy jest ten świat. Gdzie tu jest porządek, gdzie tu jest jakiś ład? A cała konstrukcja opiera się dziś na tym, by mieć dużo pieniędzy i być bardzo bogatym. Kiedy jeden się bogaci, drugi na tym traci. Gdy zaś jeden traci, wtedy drugi się bogaci. Tak to już jest, wielu kosztem innych żyje. Taki bogaty chuj nic nie robi, tylko gnije. I nawet mu nie powie, że gdzieś na tym świecie gdzieś musi być nędza, bo ważniejsze jest przecież. Ważniejsze jest to, że ma widok samochodzik, że ma kupę Fordy, nic go więcej nie obchodzi. Wielu jest takich, którzy o nikim nie myślą. Co drugi człowiek jest dzisiaj egoistą. Jak to jest w moim przypadku, zadam tobie to pytanie. A ty mi odpowiedz, poznasz odpowiedź na nie. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Kraje trzeciego świata, postęp demograficzny, nędza przez długie lata. Dużo rąk do pracy, dużo głów do wyżywienia. Lecz tu trzeba chętnych do karmienia. Tu ludzie harują dniami i nocami. Mimo takich starań nadal są nędzarzami. Z muchami na twarzach wylewają ciurne wody. Jakiś pieprzony chłód goni ich do roboty. W zamian zero pieniędzy, w zamian zero kasy. Tak są właśnie traktowane w tamtych krajach niższe klasy. Ludzie tu padają z głodu, tu padają z wycieńczenia. Każdy odciąłby se palca za trochę jedzenia. Śmierć ma tutaj dużo pracy, śmierć tutaj się nie nudzi. Nikt nie ma pewności, czy się jutro obudzi. Czy może też nie, może oczu nie otworzy. Może wezmę go do siebie, ten co świat taki stworzył. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Pomyśl skurwielu, jak chujowo by było. Jak chujowo by było, gdyby tak się zdarzyło. Gdybyś urodził się tam, gdybyś tam mieszkać miał. By zdobyć kropkę chleba, jak wół byś harował. Co dzień to samo, co dzień nędza i głód. Jak tu do chuja żyć, by wokoło brud i smród. Czy widzisz siebie w takim środowisku, ubranego w jakieś szmaty i z muchami na pysku? Chyba nie chciałbyś, żeby tak było. Czekałbyś na coś, co by twój wymieniło. Ty jednak nie czekasz, za to inni czekają. Że pomoc nadejdzie, ciągłą nadzieję mają. Ale nikt nie chce pomagać, więc pomoc nie nadejdzie. Każdy myśli o sobie, tak już zawsze tutaj będzie. A ty stoisz z boku i udajesz, że nie widzisz. Udajesz, że nie widzisz, wcale tego się nie wstydzisz. Pomyśl o nim, pomyśl o swoim bracie. Wszyscy nędzy się boicie, wy przed wielu spierdalacie. Pomyśl o swoim bracie, wszyscy nędzy się boicie, wy przed biedą spierdalacie.